مبارک ہو شہِ کونین آئے، مبارک مبارک ہو شہِ کونین آئے، ہاں آئے مبارک ہو شہِ کونین آئے، مبارک مبارک ہو مبارک اہل عصیاں، مبارک ہو مبارک اہل عصیاں، مبارک مبارک ہو گیا بخشش کا ساماں، مبارک آ گئی صبح بہار، مبارک آ گئی صبح بہار، مبارک ہو گیا گھر گھر چراغا، مبارک مبارک ہو شہِ کونین آئے، مبارک مبارک ہو شہِ کونین آئے، مبارک مبارک جشن میلاد نبی ہے، مبارک مبارک نور کی چادر تنی ہے، مبارک مبارک جشن میلاد نبی ہے، مبارک مبارک نور کی چادر تنی ہے، مبارک روشنی ہی روشنی ہے، مبارک مبارک روشنی ہی روشنی ہے، مبارک ہر طرف یہ دھوم مچی ہے، مبارک مبارک ہو شہِ کونین آئے، مبارک مبارک ہو شہِ کونین آئے، مبارک آج ہے صبح بہار، مبارک مبارک آج ہے صبح بہار، مبارک مبارک جھومتے ہیں سب مسلمان، مبارک مبارک جھومتے ہیں سب مسلمان، مبارک گر چکا ہے اب بارہ، مبارک مبارک گر چکا ہے اب بارہ، مبارک رحمتوں سے بھر لو داما، مبارک مبارک ہو شہِ کونین آئے، مبارک مبارک ہو شہِ کونین آئے، مبارک آمینہ بی بی کے گھر پر، مبارک مبارک آمینہ بی بی کے گھر پر، مبارک آ گیا نبیوں کا افسر، مبارک مبارک آ گیا نبیوں کا افسر، مبارک جھک گیا ہے کفر کا سر، پڑی ہے دھوم دیکھو آج گھر گھر، مبارک ہو شہِ کونین آئے، مبارک مبارک ہو شہِ کونین آئے، مبارک جشن میلاد نبی ہے، مبارک مبارک جشن میلاد نبی ہے، مبارک مبارک نور کی چادر تنی ہے، مبارک روشنی ہی روشنی ہے، مبارک روشنی ہی روشنی ہے، مبارک ہر طرف یہ دھوم مچی ہے مبارک مبارک آج ہے صبح ہے بہارا مبارک مبارک آج ہے صبح ہے بہارا مبارک مبارک آج ہے صبح ہے بہارا مبارک مبارک جھومتے ہیں سب مسلمان مبارک جھومتے ہیں سب مسلمان مبارک گھر چکا ہے اب ربارہ مبارک گھر چکا ہے اب ربارہ مبارک رحمتوں سے بھر لو داما مبارک